program Trzeci Polskiego Radia, środa, 4 stycznia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 6, serwis Justyna Mączka i Radosław Mróz. Kolejny przypadek pobicia obcokrajowca, tym razem w Legnicy. Wcześniej do podobnego ataku doszło w województwie łódzkim. Pogoda daje się we znaki. W wielu regionach w ostatnich godzinach spadło dużo śniegu, wieje mocny wiatr, a w kolejnych dniach spodziewane są duże mrozy. Narodowy Fundusz Zdrowia zapłaci szpitalom i przychodniom 700 milionów złotych za tak zwane nadwykonania. Policjanci z Legnicy badają okoliczności pobicia obywatela Bangladeszu. Mężczyzna jechał do pracy. Na jednym z przystanków autobusowych usłyszał okrzyki pod swoim adresem. Chwilę później dostał cios w twarz, na tyle silny, że trafił do szpitala. Tymczasem śledczy wyjaśniają także sprawę pobicia 44-letniego Pakistańczyka. Do tego napadu doszło w nocy z poniedziałku na wtorek w Ozorkowie w województwie łódzkim. Dziś przesłuchani zostaną i pokrzywdzone, i sprawcy. 5 osób, w tym kobieta. Jakie były motywy ich działania? Mówi rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania. Aktualnie nie sposób jednoznacznie przesądzać o kwalifikacji prawnej zdarzenia. Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z przestępstwem polegającym na stosowaniu przemocy ze względu na przynależność narodową i wyznaniową. A Pakistańczyk został zaatakowany niedaleko restauracji, w której pracował. Według prokuratury był bity pięściami po głowie, a gdy upadł, kopany po całym ciele. Do tych napadów doszło po ostatnich wydarzeniach w Ełku, gdzie zginął ugodzony nożem 21-letni Daniel. Prokuratura postawiła w tej sprawie zarzuty dwóm mężczyznom, Algierczykowi i Tunezyjczykowi. W serwisie Trójki kolejne tematy. Zasypane chodniki, drogi i samochody, do tego zawieje i zamiecie śnieżne. Tak wyglądała noc i tak wygląda poranek w wielu regionach Polski, między innymi na południu, na Mazowszu, na Śląsku i na Lubelszczyźnie. W ciągu dnia opady mają powoli słabnąć, ale będzie coraz zimniej, zapowiada Wojciech Czarnecki, rzecznik szefostwa Służby Hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych. Najchłodniej powinno być w nocy z czwartku na piątek. Spadki temperatury powietrza mogą sięgnąć minus 10 stopni, a w niektórych rejonach, czyli na wschodzie i w kotlinach górskich, nawet minus 15 stopni Celsjusza. Dodatkowo jeszcze w środę będzie nam towarzyszyć dość silny wiatr w porywach w górach, dochodzący nawet do 100 km i powyżej na godzinę. Na terenach tutaj nizinnych około 80 w porywach. W związku z tym ten wiatr może powodować bardzo znaczące odczucie chłodu. I dlatego w tych dniach trzeba szczególnie dbać o to, jak się ubieramy i o to, co jemy, radzi lekarz Anna Plucik-Mrozek. Przez głowę najwięcej ciepła nam ucieka, czyli najszybciej możemy się wyziębić, chodząc z gołą głową. To, że mamy gęste włosy, nie chroni nas absolutnie przed ucieczką ciepła. No i oczywiście wszystkie palce trzeba chronić. Policzki, skóra twarzy, które są po prostu bardzo wrażliwe na niskie temperatury. Ważne jest to, żebyśmy codziennie jedli przynajmniej 2 ciepłe posiłki, bo one od środka nas rozgrzewają, czyli nie jedzmy byle jakich kanapek. Mróz ma trzymać do połowy przyszłego tygodnia, a synoptycy zapowiadają także duże skoki ciśnienia, czyli niedobre informacje dla meteorologów. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Umowy ze szpitalami i lekarzami podpisane, informuje NFZ. Chodzi o kontrakty na obecny rok. Fundusz zapewnia, że pacjenci będą mieli dostęp do lekarzy na takich samych zasadach jak wcześniej. Narodowy Fundusz Zdrowia zapłaci też 700 milionów złotych za tak zwane nadwykonania. Chodzi o świadczenie medyczne, które szpitale i przychodnie zrealizowały ponad wyznaczony limit. Zgodę na wypłacenie pieniędzy z rezerwy ogólnej wydał minister Konstanty Radziwiłł. Podjąłem decyzję o wyrażeniu zgody na rozwiązanie rezerwy ogólnej w Narodowym Funduszu Zdrowia. To jest 700 milionów złotych prawie. Pozwoli to na zapłacenie znacznej części tak zwanych nadwykonań, czyli tego, co szpitale wykonały ponad kontrakt, lecząc ludzi, którzy potrzebowali tego. Najwięcej pieniędzy trafi do służby zdrowia na Mazowszu, Śląsku, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. We Włoszech zaczęła się dyskusja, w której padają propozycje stanowczej walki z nielegalną imigracją. To efekt buntu, do którego doszło w ośrodku dla uchodźców koło Wenecji. Uchodźcy na znak protestu przeciwko panującym tam warunkom i po śmierci młodej kobiety, do której pomoc dotarła za późno, przez kilka godzin przetrzymywali grupę pracowników. Zabarykadowali w tym celu główne wejście i podłożyli pod nim ogień. O sytuacji migrantów we Włoszech. Marek Lenert. Jak poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, w ośrodkach dla imigrantów przebywa w tej chwili 175 tysięcy osób. Tylko część z nich, dokładnie 25 tysięcy, posiada status uchodźców bądź ubiega się o azyl. Pozostałych należy więc uznać za nielegalnych imigrantów i jak najszybciej wydalić z Włoch, twierdzi separatystyczna Liga Północna. Jej lider, Matteo Salvini, domaga się, aby jednostki morskie patrolujące wody cieśniny sycylijskiej udzielały pomocy płynącym do Włoch, ale bez zawijania do włoskich portów

Coldplay na dobry początek dnia. 12,5 minuty po 6, tak zgadzam się ze słuchaczem, z panem Stefanem, że to jest ten dzień, to jest ten ważny dzień w roku, w którym człowiek może po sobie zostawić jakiś ślad. Nie na długo, bo to albo przyjedzie pług śnieżny, albo łopatą człowiek odśnieży, już nic nie widać, albo po prostu się roztopi, bo temperatura taka w okolicach zera i tuż ponad. O temperaturach to sobie jeszcze porozmawiamy dziś w audycji porannej, ale to wszystko w swoim czasie. Gdyby działo się coś na drogach, o czym warto powiedzieć innym, to proszę oczywiście dać znać Piotru Łodejczyka przy telefonie 227 trójek. No i my przy komputerze. ranek@polskieradio.pl 71335. Dzień dobry, zaczynamy. 713353, no i już są informacje z dróg od Państwa. Przy zjeździe z A4 na A1 leży przewrócona cysterna. Gdyby Państwo byli w okolicy, to proszę uważać i pamiętać o tym. A obie autostrady, jak informuje słuchacz, zasypane. No i warunki, delikatnie mówiąc, ciężkie. Zapraszamy do Trójki. 17 minut po 6, co dziś? No, bo jak my wiemy, mamy nowy rok, ale też nowe problemy Unii Europejskiej. Choć czy takie nowe, sprawdzimy to w rozmowie z Beatą Płomecką po 7.35. Unia pod lupą, o tym właśnie będzie. Będą pytania z kosmosu, to Państwo wiedzą, kwadrans po 7 i będzie o onych. One nie mają żadnej energii. W największym skrócie. Innymi słowy, to nie jest tak, że możemy sobie iść dowolnie w lewo i dowolnie w prawo. I warto o tym pamiętać. Co to za pytanie dziś będzie? Proszę się przekonać. 15 minut po 7 pytania z kosmosu. Absolutnie, absolutnie trzeba posłuchać. O, tylko tyle powiemy. Wrócimy też do naszej poniedziałkowej rozmowy o telefonach komórkowych, bo się okazuje, że potrafią coraz więcej. Nawet takie rzeczy, wie pan, no takie ludzkie. Wyobraża pan to sobie? Ale nie bardzo sobie to wyobrażam. To jest tylko telefon. Wydaje mi się, że wolałbym w sposób bardziej naturalny. Nie kupuję tego. No właśnie, a sytuacja jest taka prawie jak w filmach i to takich filmach. O, proszę posłuchać. O właśnie. Cóż takiego z nowego potrafią telefony komórkowe? Warto posłuchać. To po 6.35. W tej chwili prawie 19 po 6. Za chwilę pierwsze strony gazet. No matter what I say, nothing's in stone. No matter what I say. 22 minuty po 6. Odśnieżamy pierwsze strony. Marcin Pośpiech. I czytamy, że... Dzień dobry. Czytamy, dzień dobry, że w Rzeczypospolitej o gospodarce i dobrych z niej wiadomościach. Rynek łapie oddech. Przełom roku przyniósł poprawę w przemyśle przetwórczym i wzrost na giełdzie. W 2017 roku zarządzający aktywami radzą lokować oszczędności na warszawskiej giełdzie, gdzie indeks największych spółek WIG20 zbliżył się po wczorajszym pokaźnym wzroście do ważnego poziomu 2000 punktów. Zwykle giełda wyprzedza zachowaniem realną gospodarkę. Czy te zwyżki zwiastują poprawę koniunktury, pyta Rzeczpospolita. I jak dalej czytamy, wiele wskazuje na to, że właśnie tak jest. Mówi o tym chociażby ostatni odczyt wskaźnika PMI, korzystny. Optymizmem napawiają też dane na temat bezrobocia, które utrzymuje się na poziomie 8,2%, najniższym od ćwierć wieku, pisze Rzeczpospolita. Także w Rzeczpospolitej sprawa Ewy Tylman. Więcej wątpliwości niż wyjaśnień, to relacja z Poznania. Zostałem wplątany w sprawę, której nie popełniłem, powiedział na pierwszej rozprawie przed Sądem Okręgowym w Poznaniu Adam Z. i odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura i pełnomocnicy rodziny zarzucają mu, że 23 listopada 2015 roku w Poznaniu działał z zamiarem ewentualnym pozbawienia życia Ewy Tylman. Według śledczych w chwili popełniania przestępstwa był poczytalny, grozi mu 25 lat więzienia lub dożywocie. Sprawa Ewy Tylman, więcej wątpliwości niż wyjaśnień, to na pierwszej stronie Rzeczpospolitej, a na pierwszej stronie Dziennika Gazety Prawnej minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski, który wczoraj w czasie posiedzenia rządu prezentował swoje pomysły na polską dyplomację w 2017 roku, a w Dzienniku Gazety Prawnej tekst MSZ koryguje swój kurs. Polska będzie walczyła o niestałe miejsce w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, reformę systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej po Brexicie, odświeżanie Partnerstwa Wschodniego i rozwinięcie sieci placówek za granicą. Kluczowe będzie również wprowadzenie w życie decyzji szczytu NATO. Minister Witold Waszczykowski przedstawił wczoraj rządowi priorytety swojej polityki zagranicznej, a zdaniem Pawła Kowala, byłego wiceszefa MSZ w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, PiS szykuje się do korekty swojej polityki. Także w Dzienniku Gazecie Prawnej 3 miliardy zostały w skarbówce. Gwałtownie rośnie wartość wstrzymywanych zwrotów VAT. Między innymi w ten sposób rząd poprawia statystyki i wynik deficytu za 2016 rok. Firmy domagają się zwrotu swoich pieniędzy, a są traktowane jak pospolici przestępcy. Ocenia Dziennik Gazeta Prawna i ten tekst na pierwszej stronie. A w Gazecie Wyborczej, kto opowie światu o Polsce, czyli nowa elita kulturalna. MSZ rozesłał szefom instytutów polskich listę ludzi kultury, mediów i historyków rekomendowanych do zapraszania za granicę. O Polsce na świecie opowiadać mają m.in. Jan Pietrzak, Jerzy Targalski czy Cezary Gmyz. Ale równie istotne jest to, kogo na liście nie ma, pisze Gazeta Wyborcza, a nie ma m.in. takich nazwisk jak Stasiuk, Tokarczuk, Krajewski, Sapkowski czy Szczygieł. Kto opowie światu o Polsce? Nowa elita kulturalna i Gazeta Wyborcza. A w Gazecie Polskiej codziennie będzie rewolucja w VAT-ie. 2017 rok przyniesie rewolucję w ściągalności podatków, zwłaszcza VAT-u. Patrzymy na mechanizmy typu karuzele podatkowe czy niewłaściwe wystawianie faktur. Będziemy patrzeć na każdy detal, bo tam się kryją miliardy złotych. Tak zapowiedział wicepremier, minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki. I jeszcze jedna zapowiedź jednego tekstu. Kiełbasę i ser kupisz wprost od chłopa. Od 1 stycznia tego roku obowiązują przepisy, które umożliwiają rolnikom bezpośrednią sprzedaż wytworzonych przez nich produktów, czyli na przykład kiełbasy, sera, konfitur. Nowe prawo zakłada, że w ciągu roku rolnik może sprzedać bez płacenia jakiegokolwiek podatku żywność własnej produkcji o wartości do 20 tysięcy złotych. No i jak tu się nie cieszyć z takiej wiadomości? Z tej kiełbasy? No tutaj spójrz, też ładne zdjęcie jest takie, uśmiech. To jest pan Ryszard, który jest bohaterem większości zdjęć w ostatnich dniach. No uśmiechnięty, zadowolony, wszystko okej chyba. Ale pokaż jeszcze o tej kiełbasie, proszę bardzo. I to nie jest kiełbasa wyborcza. A, jasne. To jest taka prawdziwa. Ważne zaznaczenie. Marcin Pośpiech, pierwsze strony gazet, 26,5 minuty po 6. /. 6:30 minęła. Radosław Mróz. Mapa Polski niemal w całości pokryta pogodowymi ostrzeżeniami. IMGW ostrzega przed silnym wiatrem, to prawie w całym kraju, oraz przed intensywnymi opadami śniegu. To ostrzeżenie dotyczy 6 województw, głównie dolnośląskiego, gdzie zostało wydane ostrzeżenie 2 stopnia. Prace nad budżetem w Senacie bez senatorów PO nie biorą oni udziału w pracach senackich komisji na znak protestu. Jak mówią, nie chcą, aby tryb uchwalania tej ustawy był przez nich w jakikolwiek sposób autoryzowany. Przypomnijmy, że ustawa budżetowa została przyjęta podczas słynnego już głosowania w sali kolumnowej 16 grudnia. Senator PO Bogdan Klich. Uważamy to, co się zdarzyło w sali kolumnowej, za największy przekręt legislacyjny w historii 27-lecia Polski. Wicemarszałek Senatu z PiS Maria Koc mówi, że nie rozumie postawy polityków PO. Ustawy przyszły do nas z Sejmu. Nie jesteśmy od oceniania tego, w jaki sposób Sejm procedował, chociaż wiemy, że było kworum. Więcej na ten temat w serwisie Trójki o 7:00. Niemcy dodrukują Mein Kampf. Pierwszych 85 tysięcy egzemplarzy zostało już wyprzedanych. Książka Adolfa Hitlera, wydawana przez Instytut Historii Najnowszej w Monachium, jest opatrzona krytycznym komentarzem historyków. Zwracają oni uwagę na niedorzeczności i fatalne konsekwencje przemyśleń Hitlera. Mein Kampf to ideologiczny manifest nazistów, w którym Hitler wyłożył swoje pseudoteorie na temat rasy czy polityki. W Trójce kolejne informacje już za niespełna pół godziny. Zapraszamy. Teraz o pogodzie, a dziś będzie pochmurno, będzie padał śnieg, deszcz ze śniegiem i deszcz. Na południe i wschodzie spodziewane są intensywne opady, na wybrzeżu możliwe także burze, wiatr dość silny i silny nad morzem, a także w górach nawet porywisty, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Temperatura od zera w Białymstoku, +1 w Warszawie, Łodzi, Katowicach, Rzeszowie i Lublinie, 2 w Trójmieście, Toruniu, Poznaniu, Gorzowie i Opolu, do +3 w Szczecinie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert ostatnie dni czyszczenia magazynów. Smartfony, laptopy, AGD, telewizory smart w mega niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Wielka zimowa wyprzedaż w Intermarché. Zbijamy ceny nawet o 70%. Małe AGD, artykuły kuchenne, zabawki i książki. Tekstylia i wiele innych tańsze nawet o 70%. Świeżo, tanio, tak jak chcesz, jest w Intermarché. Słuchaj. Listen. Höre. Escucha. Audi. Słuchanie to nasze imię, źródło inspiracji. Wsłuchujemy się w potrzeby i oczekiwania kierowców, tworząc samochody łączące innowacyjne technologie przyszłości i perfekcję w każdym detalu. Audi. Przewaga dzięki technice. Znajdź swoje Audi w ofercie na modele z rocznika 2016 na audi.pl. W Media Expert ostatnie dni czyszczenia magazynów. Smartfony, laptopy, AGD, telewizory smart w mega niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I audycja poranna i za 26 minut 7:00. Me out like I was 10. Za 22 minuty, siódma audycja poranna. Zapraszamy do Trójki. Pogoda niektórych będzie nastrajała do tego, by wyjść z domu, innych wręcz przeciwnie, ale w XXI wieku zaszycie się w domowych pieleszach nie oznacza izolacji od świata i bliskich, czy też niemożność zrobienia czegoś, na co akurat mamy ochotę. Nasze telefony i komputery potrafią coraz więcej i więcej i są to rzeczy, o które całkiem byśmy ich nie podejrzewali. O czym Anna Rokicińska. To, że możemy coś włączyć lub wyłączyć w innym budynku, zrobić przelew bez chodzenia do banku czy zakupy, nikogo już nie dziwi. Wystarczy jedno subtelne dotknięcie palcem małego ekranu i, jak za pomocą czarodziejskiej różdżki, wszystkie te rzeczy materialne stają się faktem. Jednak co ze sferą uczuć? No bo wyobraźmy sobie, że gdzieś utknęliśmy, ot choćby zasypał nas śnieg, a serce nie sługa i tęskni za wybrankiem bądź wybranką. Przy tym poziomie zaawansowania informatycznego to już nie problem. Jak zapewnia Łukasz Michalik z gadżetomanii.pl, wystarczy telefon i drobna silikonowa przystawka, a obiekt naszych westchnień będzie wiedział, jak bardzo nam na nim zależy. Wszak nie każdemu posyłamy całusy. Przystawka jest pokryta jakimś miękkim materiałem, do którego użytkownik przykłada swoje usta i w zależności od tego, jakie ruchy tymi ustami wykonuje, te siłowniki te ruchy odbierają, przetwarzają na sygnał elektryczny, no i następnie jest to transmitowane do drugiego urządzenia, które oddaje te ruchy tak, aby druga osoba mogła je na odległość odczuć. Aż chciałoby się powiedzieć, jakież to romantyczne, ale nie dla każdego. Są tacy tradycjonaliści, którym się to kompletnie w głowie nie mieści. Ale nie bardzo sobie to wyobrażam. To jest tylko telefon. Wydaje mi się, że wolałbym w sposób bardziej naturalny. Nie kupuję tego. A obiad by pan chciał zjeść za pośrednictwem? Obiad to zwykła rzecz. Pocałunek bardziej taka intymna. Patenty na jeszcze bardziej intymne czynności także już istnieją, ale o tej porze dnia nie będziemy się na nich skupiać. Przyjrzyjmy się śniadaniu albo, jak kto woli, obiadowi. Każdy szef kuchni w dobrej restauracji wie, że obiad to uczta zmysłów. Czuje się smaki, zapachy i konsystencje. No i jak tego wszystkiego doznać na odległość, nie wychodząc z domu? I na to znaleziono sposób. Możemy już na odległość przesłać na przykład nie tylko smak potrawy, ale również jej teksturę. Polega to na tym, że na przykład do naszej szczęki są przytwierdzane elektrody i w odpowiedni sposób, stymulując mięśnie naszej twarzy, to urządzenie jest w stanie zasymulować to, że mamy w ustach coś i zasymulować strukturę tego obiektu. Możemy się najeść, jeśli to będzie na przykład coś w stylu stosowanego przez astronautów posiłków w postaci jakiejś tam proteinowej papki. No i jedząc coś takiego możemy czuć, że jemy na przykład krwistego, soczystego steka. No, po prostu rozpływa się w ustach. Wiadomo, że jak obiad, to przydałaby się także poobiednia drzemka. Tylko jak to zrobić, żeby nie spać za długo? Albo co gorsza, za krótko? Konstanty Młynarczyk z miesięcznika Chip mówi, że i na to jest metoda. Jeżeli położymy smartfona sobie na łóżku i aplikacja będzie miała zaprogramowane wykrywanie za pomocą czujników przyspieszenia, czyli akcelerometru, wykrywanie naszych ruchów w łóżku, to jest w stanie rozpoznać, kiedy właśnie wchodzimy w fazę REM, kiedy ona się kończy i na tej podstawie na przykład przesunąć odrobinkę budzik, który żeśmy ustawili, tak żeby nas obudzić we właściwym momencie. Ale budzik może w nas przez przypadek obudzić poczucie winy. Wszak jesteśmy po obiedzie i po drzemce. A co z postanowieniem dbania o sylwetkę? Czy to też możemy załatwić bez ruszania się z domu, no i w ogóle bez ruszania? Z pomocą spieszy Mariusz Krzemiński, nasz redakcyjny kolega i instruktor crossfitu. Najprostsza rzecz, jeżeli chcemy schudnąć, to tylko i wyłącznie jedzenie. Jest taki mit, że no, musimy dużo się ruszać, dużo biegać. Owszem, to pomaga, ale też jeżeli się ruszamy, to nam apetyt rośnie. I musimy zjeść więcej, no bo organizm się domaga więcej energii. Więc jak mamy taką aplikację, to możemy sobie skontrolować. I wiemy, czy te 1000 kalorii nadrobiliśmy, czy nie. Jeżeli chcemy schudnąć, jemy powiedzmy 800 kalorii, już mamy deficyt i dzięki temu możemy schudnąć. Oj, przypadła mi do gustu ta recepta. A jak jeszcze włożę specjalną kamizelkę, to mogę mój świat zmysłów przenieść do pachnącego lasu lub na kwitnącą łąkę. Istnieje jednak ryzyko, że tym samym znajdę się w zupełnie innym matriksie. Ale czy tego właśnie chcę? No właśnie. A co państwo mogą bez wychodzenia z domu albo czego się jeszcze nie da? 2273 kranek @polskieradio.pl, a także 71335. Pan Michał się zastanawia, czy taki smartfon będzie umiał przenieść smak na przykład paprykarza szczecińskiego i jego zapach. No, to jest jedyne i niepowtarzalne, więc może się uda, może się uda. Telefon, bardzo proszę. Żeby przeczekać, bo ja chciałem się usprawiedliwić, bo teraz być może przez 2 tygodnie będę dzwonił, bo wyjeżdżam do ciepłego kraju, żeby to przeczekać jakoś to wszystko. No, także mam nadzieję, że będę usprawiedliwiony. Tak jest. Rozumiem, że do Portugalii, bo jest modna. Tak? Nie, Teneryfa. A. Nie. No, rozumiem, dobrze. Powodzenia, proszę przeczekać. Za 17 minut będzie 7. Aha, tu jeszcze jedno pytanie. Czy ten dotyk to musi być subtelny, a nie może być taki bardziej męski? Może, oczywiście, smartfony potrafią i takie rzeczy. You and me, we were the pretenders. We let it all slip away. In the end, what you don't surrender, well, the world just strips away. Girl, ain't no kindness in the face of strangers. We ain't gonna find no miracles here. Well, you can wait on your blessings, my darling. I got a deal for you right here. I ain't looking for prayers of pity. I ain't coming around searching for a crush. I just want someone to talk to and a little of that human touch. Just a little of that human touch. Ain't no mercy on the streets of this town. Ain't no bread from heavenly skies. Ain't nobody drawing wine from this blood. It's just you and me tonight. Tell me in a world without pity, do you think what I'm asking's too much? I just want something to hold. Oh, girl, that feeling of safety, you breath. nobody's bargain, but hell, a little touch up and a little pain. You might need something to hold on to when all the answers ain't on the mountain. Much somebody that you could just talk to in a little of that human touch. Baby, in a world without pity, do you think what I'm asking's too much? I just want to feel you in my arms and share a little of that human touch. Share a little of that human touch. Feel a little of that human touch in you. Feel a little of that human touch. Share feel a little of that human touch. Give you a little of that human touch. Give me a little of that human touch. I dobrze nam zrobił Bruce Springsteen na poranku. Za 12 minut siódma i teraz proszę posłuchać, bo to będzie historia prawdziwa. Ja to tego pana, co leci na Teneryfę, to znam, bo on 20 lat temu ze mną na wakacje razem leciał na Gran Canaria wtedy akurat. I chciałem mu złożyć z tej okazji, że znamy się tak długo, to chciałem mu złożyć z tej okazji gratulacje. Serdeczne gratulacje. Trochę mi tego brakowało. Historia jest prawdziwa. Rzeczywiście panowie się poznali w samolocie. Dwie rodziny leciały na wakacje i to było dokładnie 20 lat temu. Co do dnia dziś. No i ten jeden słuchacz dziś znowu leci na wakacje. Za 11.07. Marcin Poszpiech i Prasa Poranna. A w Dzienniku Gazecie Prawnej o problemach kolei z wydawaniem pieniędzy, wielkich pieniędzy, korek na torach wart 11 miliardów złotych, pisze Dziennik Gazeta Prawna. PKP PLK nie zakończyły 73 ze 153 projektów i nie zmodernizowały prawie 500 kilometrów linii. Największy kłopot był z dużymi projektami o wartości powyżej miliarda złotych. Jest ryzyko, że za kilka lat problem się powtórzy. Miliardy złotych wydane w latach 2011-2015 bardziej przysłużyły się spółkom kolejowym niż pasażerom. Dla nich niewiele się zmieniło, bo pociągi nadal nie rozwijają dużych prędkości. Na trasach, twierdzi Najwyższa Izba Kontroli w swoim najnowszym raporcie, z danych zebranych przez NIK wynika, że za sprawą PKP PLK nie jest wykorzystywany potencjał drzemiący w Pendolino. Wbrew planom 330 km torów nie udało się dostosować do prędkości 200 km na godzinę. Z kolei na prawie 650 km inne nowoczesne składy miały rozpędzać się do 160 km, ale nie mogą tego zrobić z powodu stanu infrastruktury. NIK twierdzi, że wielkie sumy przeszły Polsce koło nosa. PKP PLK straciły ponad 11 miliardów złotych, ale tylko część udało się zagospodarować inaczej. Korek na torach wart 11 miliardów złotych. To Dziennik Gazeta Prawna, a w Rzeczpospolitej zrzutka na karabiny dla ochotników. O co chodzi? Organizacja proobronna, która szkoli ochotników, rusza ze zbiórką pieniędzy na zakup karabinów Kałasznikowa. Czy może liczyć na wsparcie MON? Tego na razie jeszcze nie wiadomo. Terytorialni, bo mowa właśnie o tej organizacji, chcą zebrać pieniądze na co najmniej 3 karabiny AKM. To jest popularny sowiecki karabinek automatyczny. Jak nam jednak tłumaczą członkowie organizacji, idealnie byłoby, gdyby udało się im kupić 36 sztuk broni. Przedstawiciele stowarzyszenia zakładają, że za jeden karabin będą musieli zapłacić około 3000 zł. Broń jest niezbędna. Posiadamy autorski program szkolenia proobronnego, koncentrujący się na wyszkoleniu ogniowym, mówią przedstawiciele tej właśnie organizacji. Pomimo podejmowanych w poprzednim roku prób, stowarzyszenie nie otrzymało w tym zakresie wsparcia Ministerstwa Obrony Narodowej. Czy MON może wesprzeć taką organizację jak Terytorialni? Bartłomiej Misiewicz, rzecznik MON, nie mówi nie. Stowarzyszenie Terytorialnie nie ma uzgodnionego statutu z Ministerstwem Obrony Narodowej. Ustalenie zakresu działania jest warunkiem podjęcia współpracy z resortem obrony narodowej, utrzymuje rzecznik Bartłomiej Misiewicz, rzecznik Ministerstwa Obrony Narodowej. I jeszcze Gazeta Wyborcza. PiS poświadczy na piśmie, że było kworum. Chodzi oczywiście o głosowanie w sprawie budżetu. Posłowie PiS mają na piśmie poświadczyć, że brali udział w głosowaniu nad budżetem. Ma to uciąć dyskusję o tym, czy w sali kolumnowej było kworum. Wczoraj prace senackich komisji, które zajmowały się ustawą, zbojkotowali senatorowie Platformy Obywatelskiej. I jeszcze Gazeta Codzienna. Jak Morawiecki Balcerowicza ośmieszył, to tekst na stronie trzeciej. Grudzień 2015 roku. Przez media przetacza się kampania, według której z powodu nowego budżetu PiS Polskę czeka gospodarcza katastrofa. Ewa Kopacz wieszczy, że na 500+ nie starczy w nim pieniędzy. Rok później okazuje się, że gospodarka bije rekordy. Bezrobocie jest najniższe od 1989 roku. Budownictwo mieszkaniowe kwitnie. Tak zwane skrajne ubóstwo wśród dzieci spadło o 94%, a jednocześnie deficyt jest o kilkanaście miliardów niższy od planowanego. Leszek Balcerowicz, który twierdził, że polska gospodarka jest w rękach szaleńców i szarlatanów, zostaje widowiskowo ośmieszony przez Mateusza Morawieckiego, ocenia Gazeta Polska Codziennie na stronie trzeciej. Ten tekst do przeczytania. To Marcin Pośpiech, bardzo dziękujemy. Dziękuję. Proszę się nie denerwować, jest przed siódmą, dokładnie 7,5 minuty przed siódmą, mało czasu. Urywki z kalendarza. Mało czasu mamy. Mało czasu. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Nowy rok, nowy cykl, nowa pora. Aby nowości nie było zbyt dużo, dżingiel pozostanie ten sam. Oto najważniejsze wydarzenia 4 stycznia, a zacznę od najważniejszego z ważnych. 4 stycznia 2017 roku, po długiej rozłące, ponownie spotkali się Marcin Łukawski i Filip Jaślar. Tęskniłem. Ja też. Bardzo miło. 4 stycznia był szalenie ważnym dniem w historii muzyki. 4 stycznia 1920 roku założono klub piłkarski Polonia Bytom, co przyczyniło się do rozwoju jednogłosowej formy wokalnej nazywanej przyśpiewką kibiców. Królowa Śląska, tylko Polonia, ona na zawsze w sercach naszych jest, na wieki będzie przez nas wielbiona, dumą Bytomia ona jest. I refren la la la la la la la la. Kto mecz wygra, ja się Bytom, Polonia, Polonia Bytom. Ze świata. 81 lat temu tygodnik Billboard opublikował pierwszą listę przebojów opartą na sprzedaży płyt. Pierwszym miejscem była piosenka Sun w wykonaniu Binga Crosbiego. Urodzeni 4 stycznia to Isaac Newton, wynaleziona przez niego grawitacja bardzo ułatwia grę na skrzypcach. Giovanni Battista Pergolesi, włoski kompozytor, skrzypek, organista, słowem Wodecki XVIII wieku. Johann Agricola, niemiecki kompozytor, jego ulica jest nieopodal Trójki. 4 stycznia 1900 roku urodził się Bond, James Bond, amerykański ornitolog. Dziękuję. Dziękujemy bardzo panom. Bardzo ładny Bond. Nie widziałem osobiście, zdjęć nie było. Pierwszy raz, przyznam się państwu, że pierwszy raz widzę w życiu kalendarz z tymi robaczkami, nutkami. No mam, to tak. Specjalnie dla muzyków. Tak, tak. Inaczej nie czytają. Filip Jaślar, do usłyszenia za tydzień. Dziękuję. Dziękujemy. Pięknego roku. We'll be right back.